Zůstaneme tady jednu noc. Jenom jednu noc. Rozbijte tábor do kruhu a určete hlídky. Znovu vyrazíme zítra za svítání. Hledám vůdce karavany. Zeptej se tamhle.